Finansa.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży Twoich finansów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 12, a serwis przedstawi Romuald Wójcik. Nie jest planowany lockdown, nawet regionalny, mówi wiceminister zdrowia. Kolejnych 500 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Za chwilę relacja naszej reporterki. Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa w sprawie zmarłej w szpitalu w Pszczynie pacjentki wpłynęło do prokuratury. Nie jest planowany lockdown, nawet regionalny, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 24 882 nowe zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 370 osób. Waldemar Kraska podkreślił, że obecnie są obostrzenia, które powinny być przestrzegane, a ponadto najskuteczniejszą profilaktyką są szczepienia. Przygotowaliśmy logistycznie punkty szczepień. Szczepionki są dostępne praktycznie wszędzie. Są na wyciągnięcie ręki i to jest broń, która naprawdę jest skuteczna, bo wszystkie dane, które w tej chwili otrzymujemy, że czwarta fala to jest pandemia osób niezaszczepionych. Informacja z jednego szpitala w Lublinie na oddziałach intensywnej terapii, średnia wieku pacjenta to jest 30 lat. Są bardzo młodzi ludzie, zdrowi, aktywni fizycznie, niestety nie są zaszczepieni. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Minionej doby Straż Graniczna odnotowała 500 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Doszło też do kilku prób siłowego sforsowania bariery. Największa miała miejsce wieczorem w okolicy Dubicz-Cerkiewnych. Na konferencji rzeczniczki Straży Granicznej była Katarzyna Ingram. Kasiu, jak Straż Graniczna ocenia teraz sytuację? W tej chwili nie są podejmowane próby siłowego przekroczenia granicy, mówi rzeczniczka Straży Granicznej, podporucznik Anna Michalska. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Jeżeli te osoby przebywają w pobliżu granicy, to zawsze zakładamy, że takie próby będą chcieli podjąć. Zawsze się to częściej dzieje w godzinach wieczornych czy w nocnych. Wczoraj wieczorem grupa około 500 osób próbowała forsować granicę. 200 osobom udało się przejść na polską stronę. Te osoby były agresywne, zostały pouczone o obowiązku opuszczenia terytorium Polski, zostały doprowadzone do linii granicy. W innym miejscu, w okolicy ochranianej przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze, około 50 migrantów przedarło się przez granicę. W pobliżu byli funkcjonariusze białoruskich służb, którzy oślepiali laserami polskich strażników. Rannych zostało 3 polskich żołnierzy i policjant. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. 3 kolejne samochody z nielegalnymi migrantami zatrzymała policja na Podlasiu. W jednym z aut dostawczych przełożone były 22 osoby, mówi Tomasz Krupa z tamtejszej komendy. Za kierownicą siedział 34-letni Syryjczyk. Ten mężczyzna również nielegalnie przebywał na terenie naszego kraju, natomiast na podłodze w przestrzeni ładunkowej siedzieli pozostali migranci, którzy byli tym busem przewożeni. Zatrzymani dostali od policjantów jedzenie i wodę i zostali przekazani Straży Granicznej. Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa w sprawie zmarłej w szpitalu w Pszczynie 30-letniej kobiety wpłynęło do prokuratury w Katowicach. Chodzi o składanie fałszywych zeznań i fałszowanie dokumentacji medycznej, mówi prokurator Agnieszka Wichary. Przesłuchiwane są położne, które pracowały w dniach 21 i 22 września w pszczyńskim szpitalu. Lekarze zostali już przesłuchani. Dalej oczekujemy na badania histopatologiczne tkanek pobranych od pokrzywdzonej, jak i od 22-tygodniowego płodu. Mogę potwierdzić również, że wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, fałszowania dokumentacji medycznej z pobytu pokrzywdzonej w pszczyńskim szpitalu. Pacjentka zmarła 22 września z powodu sepsy. Do szpitala trafiła w 22 tygodniu. Dniu ciąży. Najważniejsze dla związków zawodowych, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów i rodziców jest to, by warunki pracy nauczyciela uległy zdecydowanej poprawie, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek dodał, że resort rozmawia najpierw z Solidarnością, gdyż ta 2 lata temu jako jedyny związek podpisała porozumienie z rządem. Zaznaczył, że w związku z epidemią nie zostało ono zrealizowane tylko w jednym punkcie dotyczącym wypracowania nowego systemu wynagrodzeń nauczycieli. Podnosi to Solidarność, podnosiła to również wówczas w 2019 roku w tych rozmowach, które doprowadziły do porozumienia. I podnosiła to Solidarność również na spotkaniu z panem prezydentem w poniedziałek. Są różne uwarunkowania, które rzeczywiście są trudne, bo to są reguły wydatkowe, budżetowe, które mogą spowodować, że takie zaciągnięcie zobowiązań na stałe wobec tak dużej grupy, ograniczenie wydatków inwestycyjnych, co byłoby szkodliwe dla gospodarki. O tym wszystkim rozmawialiśmy w poniedziałek i będziemy do tego wracać we wtorek. Minister edukacji chce, by nauczyciel w ramach 40 godzin pracy tygodniowo w więcej czasu poświęcał na pracę z uczniem, a mniej na wypełnianie dokumentów i pracę w domu. Zawieszenie certyfikacji Nord Stream 2 przez niemieckiego regulatora to potwierdzenie polskich argumentów, mówią europosłowie Anna Fotyga i Jerzy Buzek. Niemiecka Federalna Agencja Sieci poinformowała, że spółka Nord Stream 2 AG jest zarejestrowana w Szwajcarii, a operator gazociągu powinien działać według prawa niemieckiego. Teraz ma powstać nowa spółka zgodnie z przepisami obowiązującymi w Niemczech. Firma zarejestrowana w Szwajcarii nie spełnia podstawowego wymogu, podkreśliła europosłanka Anna Fotyga. Dodała, że zgoda na uruchomienie gazociągu jest możliwa tylko dla systemów przesyłowych, które istniały przed majem 2019 roku, a Nord Stream 2 nie był wtedy ukończony. Ponadto niemożliwa jest zgoda na certyfikację rurociągu, który zagraża bezpieczeństwu dostaw energii do któregokolwiek państwa członkowskiego. Europoseł Jerzy Buzek podkreślił, że decyzja niemieckiego regulatora potwierdziła to, o czym grupa deputowanych pisała w ubiegłym miesiącu do Komisji Europejskiej. Nord Stream 2 musi spełnić wiele restrykcyjnych wymogów. Ponadto jego zdaniem powołanie nowej spółki powinno oznaczać rozpoczęcie całej żmudnej procedury certyfikacyjnej od początku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A czwartek nadal pochmurny i deszczowy. Przelotne opady spodziewane są na terenie całego kraju. Wysoko w górach możliwe opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającej części kraju wyniesie 7 stopni, natomiast w rejonie Karpat 4 stopnie Celsjusza nad morzem i na wschodzie może wzrosnąć do 9 stopni. Wiatr umiarkowany na północy i północnym zachodzie, okresami dość silny, a ciśnienie w Warszawie właśnie wynosi 1008 hektopaskali. I zamierza spadać. Trójka. Program trzeci. Za to wspólne przedpołudnie dziękujemy Państwu. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydawał Radosław Wojtas, a realizowała Olga Szućko. Dobrego dnia i zostańcie Państwo z Trójką, bo za chwilę nasza donacja. Ogłoszenie społeczne. Za siedmioma wzgórzami, za siedmioma rzekami pewien doświadczony czarnoksiężnik chciał dobrym słowem wyleczyć książęce dziecko z faz. To się leczy. Nie wierz w bajki. Bądź fasow. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeżeli najważniejsze jest oszczędzać na każdym kroku, kup lub przedłuż Allegro Smart teraz w niższej cenie 39 zł i zyskaj darmowe dostawy i zwroty przez rok. Promocja trwa do 23 grudnia 2021 roku. Sprawdź na allegro.pl/smart. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przebierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplementy diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów poszerzone o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy. Pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Jak wygląda sytuacja na rynku energii? Co dalej z cenami paliw? Sprawdź najświeższe informacje w sekcji Energetyka w serwisie Gospodarka na portalu polskieradio24.pl. Partnerem sekcji Energetyka jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasza tonacja. Dzień dobry, ze mną w studiu Bartek Deryło, Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko, bo ja już od gościa zacząłem, a siebie nie przedstawiłem. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Olga Szućko realizuje dzisiejszy program. Cześć Bartek. Dzień dobry, cześć. Bartek jest z nami, dlatego że jutro ukazuje się jego debiutancki album Latawce. Ile mamy tego? Dużo mamy. Bardzo dużo mamy albumów, zatem chętnych po taki album z autografem Bartka. Zapraszam na łukasz.ciechański@polskieradio.pl. To po pierwsze. chętnych na koncert Bartka w najbliższą niedzielę. Koncert promujący debiutancki album, właśnie ten, który też Państwu możemy wręczyć. Też łukasz.ciechański@polskieradio.pl. A spotkaliśmy się tu, żeby z Bartkiem dokonać tak zwanego przedpremierowego odsłuchu płyty, bo premiera dopiero jutro. Dokładnie. Co usłyszymy na twoim albumie dzisiaj w ciągu najbliższej godziny, powiedz? Myślę, że powinniśmy zacząć od pierwszego utworu pod tytułem Zima. A to ja muszę tutaj panią realizator, bo zobacz, co się dzieje. Pani, jest młoda dziewczyna. Mhm. I jak jej zaniosłem płytę i powiedziałem, dzisiaj gramy z płyt Olga, to ona tak old school. To old school, bo wszystko w komputerze do tej pory było. No tak. Zaskoczyłem troszeczkę. Pierwszy utwór na twojej płycie Latawce to jest utwór Zima, ale nie wykonujesz go sam. Tak, wykonuję go z Gosią, czyli z Margaret, która zgodziła się towarzyszyć mi w tej pięknej drodze. Wiesz co, ta historia w ogóle powstania tego utworu jest dla mnie zaskakująco nowa i piękna, bo pewnego razu, kiedy byliśmy właśnie w studio z Hubertem Radoszko, z moim gitarzystą, który współkomponował cały ten album, no w większości, już mieliśmy kończyć, to była bardzo późna godzina. I Hubert, ja już wychodziłem właściwie i Hubert zaczął grać, przestroił gitarę i zaczął grać właśnie pierwsze dźwięki tego i ja mówię, Hubert, kurczę, w ogóle włączaj w ogóle rekord, tylko podpinaj szybko mikrofon, podpinaj gitarę i nagraliśmy gdzieś około 7 minut takiej czystej improwizacji. To był dla mnie dość trudny moment w moim życiu z wielu przyczyn, do których chyba nie będę się jakoś zagłębiał. W każdym razie wypływało z tej chwili tak głębokie emocje, wypływały, że daliśmy po prostu im upust w tym momencie. I najlepsze utwory często tak powstają, przez przypadek trochę. Bardzo możliwe. Może to jest to, co ludzie nazywają Venom, nie? Mm-hmm. Bo to jest takie mityczne w ogóle stworzenie nazwane Venom, o którym właściwie nikt nie spróbował jeszcze, mam wrażenie, tego zdefiniować, bo to jest nieuchwytne do końca. Jak na debiutancką płytę namawia się na nagranie i zagranie i wystąpienie na debiutanckim albumie przez człowieka, który stawia pierwsze kroki, namawia się Margaret, żeby wzięła w tym udział. No i to jest znowu piękna historia, ponieważ my się poznaliśmy w programie The Voice of Poland. I po czasie, bo byliśmy tam w studiu kilka razy przy okazji kilku jakichś tam projektów. No i pewnego razu, kiedy właśnie następnego dnia, kiedy nagraliśmy ten utwór z Hubertem, wysłałem go. Bo właśnie, muszę skończyć historię, bo wróciłem do domu tego samego dnia, znaczy tej samej nocy właściwie, bo to była jakaś taki mega późny wieczór i byłem tą piosenką tak pochłonięty, że aż potrzebowałem wypuścić jeszcze więcej emocji i jadąc do domu słuchałem tego w kółko i tej samej nocy jeszcze napisałem dokładnie cały tekst, coś mi się właściwie nigdy nie zdarzyło wcześniej, ponieważ pisanie tekstów to jest dla mnie jakiś taki proces przez w ogóle najciemniejsze w ogóle zakamarki mojego życia i jakiś taki mega trudny proces, którego z jednej strony strasznie nienawidzę, a z drugiej strony ogromnie po prostu mnie on fascynuje i jednak go kocham. No i tak, wracając do twojego pytania, kiedy tekst powstał i właściwie ten utwór powstał już tego samego dnia, następnego dnia go nagraliśmy i od razu wysłałem go Gosi z napisem. W ogóle to był krótki SMS o treści. Gosia, w ogóle, jeśli odnajdujesz w tym część siebie, jeśli ta historia też cię troszeczkę dotyka, no to dograj się do tego, bo bardzo by mi po prostu na tym zależało, bo widzę w tym nasze głosy, jak wspólnie po prostu, wiesz, zadziałają. Słyszysz to w głowie. Słyszę to w głowie, dokładnie. I jedyna wiadomość, jaką od niej dostałem, to było, wchodzę w to, Bartek. Także tak się, że tak powiem, to wydarzyło. Zatem Zima, Bartek Deryło i Margaret. Pierwszy utwór z albumu, który będzie w sprzedaży dopiero jutro. Świat, duże miejsce, choć i spójrz na ten kadr. Kiepski start i powietrza stan, blady dzień w cieniu dnia. W Wielki grad spada z nieba, zbiera żniwa ze szkła. Wielka zima w płomieniach, trudny czas. Może czas by iść już dalej, opuszczony las. Wypełniłem dziś pożarem nowy start. A więc wstaję ponownie, czarne lśnią kłębki traw. Pustka wokół, rozglądam się, znika dym, wstaje dzień. Po horyzont już światła mam i na oku swój cień. Radość powiązka światła opowiada. Proszę cię, byś szedł powoli właśnie w stronę mnie. Ja oświecę drogę, żebyś mógł spokojnie biec. Przemierzając pola czarnych wypalonych miejsc, dotrę wreszcie w miejsce, ujrzę pąki pięknych drzew. Ten dzień przyniesie sen. Ten dzień przyniesie sen. Ten dzień przyniesie sen. Ten dzień. Gdyby tylko sen chciał odwiedzić mnie, zostałbym na stałe, by nie musieć ciągle biec. Już nie dręczy mnie myśl, że to był sen. Nagle wszystko znika, tli się tylko dym ze świec. Gdyby tylko sen chciał odwiedzić mnie, zostałbym na stałe, by nie musieć ciągle biec. Już nie dręczy mnie myśl, że to był sen. Nagle wszystko znika, tli się tylko dym ze świec. Ten dzień przyniesie sen. Dzień przyniesie sen. Dzień przyniesie sen. Album Latawce Bartka Deryło ukaże się jutro, dzisiaj przedpremierowo na antenie radiowej Trójki. To był utwór Zima, zaśpiewany i zagrany z panią Margaret. Wiesz co, Bartek, bo jedna rzecz mnie zastanawia. Mm-hmm. W twojej biografii czytam, że ukończył szkołę muzyczną w klasie skrzypiec. Dokładnie. No to gdzie te skrzypce? Wszystko tylko nie skrzypce. Nie, wszystko tylko nie skrzypce na tym albumie, czy... Co cię widzę gdzieś, mm-hmm. gdzie występujesz? Nie ma mnie ze skrzypcami. Nigdzie w ogóle. Wiesz co, no tak... Chociaż z drugiej strony, tak sobie myślę, że te skrzypce wywarły na mnie tak duże takie piętno, mhm. że to słychać po prostu w moich liniach melodycznych. W związku z tym, że ja bardzo dużo grałem na skrzypcach improwizując i to one tak naprawdę trochę nauczyły mnie, jak kreować siebie. I determinują pewne harmonie, których na używasz. Na pewno, mhm. oczywiście, oczywiście. I jest tutaj bardzo dużo, co prawda, sekcji smyczkowych, nie jako indywidualny instrument skrzypce, ale Jakie piętno wywarły skrzypce na twoich rodzicach, kiedy uczyłeś się na nich grać? Bardzo duże piętno, bardzo duże piętno, wiesz co, ja w ogóle podziwiam bardzo, bardzo serdecznie moich rodziców, których bardzo teraz z tego miejsca chciałbym pozdrowić, bo są najwspanialsi na świecie i na pewno tego słuchają, więc może się chociaż troszeczkę uśmiechną. Wytrzymali naukę skrzypiec w domu, więc... Dokładnie, mhm. dokładnie, więc, ale wiesz, to ja myślę, ja w ogóle byłem mega... mega takim ruchliwym dzieckiem i usiedzenie pół godziny, wiesz, grając na skrzypcach dziennie, to była jakaś misja w ogóle niewykonalna, tak mi się wydaje. Mogłeś grać szybciej, byś szybciej skończył. Mogłem grać się dokładnie. Czemu o tym nie pomyślałem wcześniej? Dokładnie. W ogóle, wiesz, no i dla mojej mamy, no bo to wiesz, to tak naprawdę, no i dla mojego taty, wiesz, pilnowanie mnie i trzymanie w ryzach, żeby jednak stawiać te pierwsze kroki, to myślę, że to był jakiś taki hardkorowy czas, no ale później zaczęło się to jakoś układać, wiesz, to zaczęło brzmieć, więc te pierwsze miesiące, obawiam się, że to nie była jakaś taki miód na uszy, ale później... Mogło przypominać muzykę z góralskiej restauracji. Przepraszam, bo mam nadzieję, że tak nie było oczywiście. Nie mam aż takich złych doświadczeń z góralskimi restauracjami. Ja bywam w gorszych restauracjach najwyraźniej. No nie wiem. W każdym razie tak. No skrzypce to jest tak piękny instrument i tak, wiesz, jego brzmienie tak inspiruje, że jestem bardzo wdzięczny moim rodzicom, że jednak zdecydowali się, żebym mógł stawiać swoje pierwsze kroki muzyczne właśnie u boku skrzypiec. I to, jak dzisiaj brzmi ta płyta, na pewno jest zdefiniowane przez to, że te skrzypce mi towarzyszyły przez bardzo długi okres czasu. Mamy dla Państwa album Bartka Deryło. Mogę chętnie wręczyć. Wystarczy napisać maila na łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Mamy także zaproszenia na Twój koncert niedzielny w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam bardzo serdecznie. No i właśnie powiedz mi, utwór Świt, którego za chwilę posłuchamy, to jest utwór, który pojawił się w miniony poniedziałek. Też pochodzi z tego albumu. Tak. Też go zagrasz w niedzielę na pewno. No oczywiście. Opowiedz mi o Świcie. Świt to jest w ogóle dla mnie taki przełomowy utwór, ponieważ to jest najdłuższy utwór na całej płycie. I jest on najdłuższy, ponieważ on ma takie outro, taką kodę instrumentalną, gdzie pojawia się nowy instrument, który we wcześniejszych utworach i w późniejszych utworach pojawia się tylko jeszcze właśnie w Zimie, którą właśnie mogli Państwo usłyszeć, czyli trąbka. I solo na trąbce zagrał Dominik Gawroński, bardzo go serdecznie pozdrawiam. W każdym razie jest to utwór, który też, podobnie jak Zima, w takim dla mnie dość trudnym czasie i pewnie dlatego poprosiłem cię, żebyśmy zagrali go jako drugi, był dla mnie autoterapią. I był to utwór, który w pewnym momencie tak zapętlałem słuchając, że aż mi się nie spodobała pierwotna linia melodyczna i napisałem kompletnie nową. Osłuchał ci się własny utwór. To się zdarza. Zdecydowanie to się zdarza. I chodziłem taki zdenerwowany, że to nie ma być ta linia melodyczna, że to w ogóle nie tak działa. I chodziłem, wiesz, po pokoju po prostu 3 godziny słuchając tego w kółko i nagle właśnie pojawiła się ta melodia. Jak posąg ze szkła, strzaskany w walce. I wydało mi się to w ogóle jakieś takie piękne, takie satysfakcjonujące na tamten okres. I dzisiaj w sumie mam wrażenie, że to przetrwało moją próbę czasu i jestem z tego utworu bardzo dumny. Ale dokładnie przez to, że jest to najdłuższy utwór i jest... No tak jak rozmawialiśmy, nie wpisuje się za bardzo w... Najmniej radiowy. Dokładnie, nie wpisuje się w konwencję radiową za bardzo. To o tyle większą mam satysfakcję z tego, że jednak dałem go jako singiel, wypuściłem go jako singiel. Tym bardziej teraz posłuchajmy Świtu w trójce. Bartek Deryło, Świt i przedpremierowy odsłuch. To jest w ogóle polskie słowo? Przedpremierowy odsłuch? Można tak powiedzieć? Mam nadzieję, że tak. Bartek zaakceptował. Przedpremierowo słuchamy albumu Latawce. Proszę. Nowy dzień, znów głuche ślady. Mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Sam od kilku stacji milczę, wpuszczam wiatr, zagłuszam ciszę. Ten sam wciąż bilet mam, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce.

żeby zacząć pracę nad tą płytą, także, no byłbym trochę hipokrytą, gdybym powiedział, że nie. Ja ci coś powiem, korci każdego radiowca, to ci od razu mówię, jak słyszy takie długie outro, czy też kodę utworu, gdzieś ma wokalu, nie żeby skrócić, to na poziomie tam gdzieś, wiesz, decyzyjnym, to za długie, to trzeba skrócić. Jasne. Natomiast nie. Jak jesteś już w tym studiu i kończy się utwór, jest sama muzyka, to korci, żeby zacząć tam już gadać na tym. Mm-hmm. Nie denerwuje cię, jak słyszysz swój utwór w radiu i pan prezenter zagada kawałek? Wiesz co? Tak, to miało tam zabrzmieć, on to zagadał. Słuchaj, ja myślę, że to jest... No szczerze mów, no. Nie, no to jest bardzo szczerze i muszę powiedzieć, że no wiadomo, że ten utwór ma swój początek i koniec i fajnie jakby... Po coś. Dokładnie, no i dlatego też ma te 5 minut, że zdecydowaliśmy się na taką formę, a nie na inną. Ale z drugiej strony, wiesz, no to jakby dlaczego się mam tym przejmować, no jakby... Bartek Deryło, album Latawce, premiera jutro, dzisiaj przedpremierowo słuchamy na antenie Trójki tego albumu. Jeżeli pośród Państwa są chętni, żeby taki album otrzymać, zapraszam. łukasz.ciechański@polskieradio.pl. W niedzielę koncert. Poza anteną cię pytałem, zrobię też to na antenie. Dobra. Grasz koncert właśnie z okazji wydania tego debiutanckiego albumu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Najbliższa niedziela, godzina 19. Rozumiem, że na zupełnym luzie, bez stresu. Wiesz co, no poza anteną powiedziałem, że się totalnie nie stresuję, ale ja w ogóle uważam, że stres to jest jeszcze coś innego, bo niektórzy rzeczywiście przeżywają taki bardzo paraliżujący stres. Ja czegoś takiego nie mam, pewnie dlatego, że stoję na scenie od 7 roku życia i jakieś takie, powiedzmy, obycie z tą sceną. Kilka wtop już miałeś i wyratowałeś. Zdecydowanie i też nie wyratowałem pewnie kilka. Także jakieś takie doświadczenie na zasadzie właśnie prób i błędów mam i ten bagaż jakiś tam jest. W każdym razie, poczekaj, bo zgubiłem pytanie. I czy stresujesz się? Dobrze, przed koncertem? Wracam. Wiesz co, no i właśnie, no i to jest zawsze, koncert to jest taka kumulacja tylu emocji, że jak wchodzisz na scenę, to próbujesz łapać oddech, że w związku z tym, że po prostu tyle się w tobie dzieje, ale w pewnym momencie następuje klik, przynajmniej u mnie tak to wygląda, następuje klik i nagle nic poza tym, co się dzieje w tym momencie, nie istnieje. Jest tylko muza i budzisz się właściwie przy ostatnim dźwięku koncertu i kiedy to orientujesz minęło? Się, że w ogóle nie, jakby dlaczego? W ogóle jak mogłem nie przeżyć tej chwili, a jednak byłem tak głęboko, że przeżyłem i to jakby... Jaką miałeś największą wtopę na koncercie? Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie, nie wiem. Chyba nie miałem jakiejś takiej turbo spektakularnej wtopy. Ale na tak, zasadzie... A takiej, że się nikt nie połapał. Że o, miało być inaczej. Ja ci powiem, ja na przykład kiedyś miałem tak ogromną nadwagę, jeszcze byłem grubszy niż teraz, że się na koncercie na Ukrainie wywróciłem na plecy grając. Potknąłem się o własny jakby kostium. Rozumiem. Nie mogłem wstać. Wszyscy na szczęście myśleli, że to było specjalnie, ale to było takie uczucie żenady miałem w sobie. To straszne było. Rozumiem, ale specjalnie aktorsko to zrobiłeś. Jeszcze później dopracowałeś, że jak już leżałeś, tak to było... Tak mi się wydawało. No, na szczęście tak to wyglądało, ale to było słabe, strasznie. Ale wiesz co, a są po tym ślady gdzieś? Można to znaleźć? Tak, dziury w scenie. Wątpię. Wiesz co, to ja chyba, nie wiem, czy to jest spektakularne, w sensie, ja nie wiem, no bo każdy ma jakoś inaczej do tego podchodzi, ale wydaje mi się, że to jeszcze w ogóle przede mną, że takie rzeczy... Trzymam kciuki. Ja też, mam nadzieję, wiesz co, bo to są dobre rzeczy, żeby tak jednak powspominać w pewnym momencie. Znaczy, domyślam się, że w tym momencie, kiedy to się dzieje, to nie jest najlepszy moment. Tak, raczej... To zawsze tak jest, to się fajnie opowiada potem. No, oczywiście, no. Także... Dobrze, album tak. Latawce. Album Latawce. I teraz utwór zatytułowany Spójrz. Dokładnie. Trzeci na płycie. Opowiadaj. Najbardziej chyba, można powiedzieć, wesoły numer. Dla odmiany teraz. Dla odmiany, tak, właśnie, bo zaczęliśmy tak jakoś depresyjnie, chociaż ta płyta nie jest depresyjna moim zdaniem. Jest nostalgiczna, refleksyjna, to bardzo, bardzo ładne słowo, dziękuję. Ale tak, no stwierdziłem, że no nie można być nie można być taki, wiesz, zamknięty w taki właśnie... depresyjno-nostalgicznym sznycie. I warto też pokazać jakąś taką swoją drugą stronę i ten utwór Spójrz jest moją drugą stroną. Jest w bardzo szybkim tempie i jeśli chodzi o formę, to ona się trochę zbliża do tego, o czym rozmawialiśmy w kontekście radiowych singli. No bo zobacz, ten utwór Spójrz, jak mówisz, że on jest taki wesoły, to jest Bartek, którego ja znam. Okay. Nie poznałem cię od tej strony melancholijno-refleksyjnej, okay. Raczej muzycznie cię tak znam. Mm-hmm. A tutaj ilekroć cię widzę, to pełen energii, uśmiechu, wszędzie go pełno, to jest Bartek. Wiesz co, i to jest piękne, bo ja mam wrażenie, że to życie moje składa się raczej w większości z takich bardzo, bardzo radosnych chwil, za co jestem super wdzięczny. I tylko, że ja się chyba bardzo inspiruję takimi emocjami bardziej głębszymi, na zasadzie głębszymi dla mnie, bo ja je analizuję, ale to są emocje zazwyczaj trudniejsze albo bardziej właśnie w nucie nostalgicznej. Autoterapia trochę. Autoterapia, tak, dokładnie, tak jak powiedziałem. Bardzo możliwe, że przy drugiej płycie okaże się, że... Poczekaj, pierwsza płyta, dobrze, tak. Na razie jesteśmy przy pierwszej. Tak, jeszcze nie kończymy, tak. Więc pierwsza płyta jest tak w większości raczej zbudowana z tych takich emocji raczej smutnych. Dobrze, z wyjątkiem utworu Spójrz, którego teraz posłuchamy. Dokładnie. Bartek Deryło na antenie radiowej Trójki, przedpremierowo z albumu Latawce, premiera albumu jutro. A jeżeli ktoś z Państwa by sobie życzył taki album otrzymać, łukasz.ciechański@polskieradio.pl, gramy. Wyruszyłem w drogę, chciałem pobyć sam, a po chwili słyszę stój. Nie do końca umiem odszyfrować głos, który znów mnie woła, spójrz. Wiem, co wracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami, lecz czekam, aż będziesz gotowa. Choćbym miał poczekać, który woła mnie, cicho licząc, że jest twój. Nie chcę błądzić wzrokiem, oszukując się. Nagle ktoś mi mówi, spójrz. Wiesz, obracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami, lecz program Trzeci Polskiego Radia. Przedpremierowo słuchamy albumu Bartka Deryło. Bartek Deryło zresztą z nami w studiu. W niedzielę wielkie wydarzenie, koncert promujący ten album. Zaglądam do skrzynki pocztowej, bo my mówimy, że ten album możemy Państwu wręczać. Z każdym utworem coraz więcej klientów na płytę. To dobrze. Się, oczywiście, że dobrze. Sprawia mi radość, gdy jadę autem chcę. To na przykład pan Michał. Świt, piękna kompozycja, pozdrosy dla Bartka, a to z kolei pan Mateusz. Pozdrawiam również, pozdrawiam. Zgłaszam się po płytę, to pani Małgorzata, ponieważ zwłaszcza ten ostatni utwór wciąż mi brzmi w uszach i wydaje się taki mój, taki znajomy i swojski. Wspaniale to słyszeć. Testujesz swoją muzykę na znajomych? Wierzysz im, jak ci mówią, że jest dobre albo niedobre? Oczywiście, oczywiście, że testuję. Z tą wiarą to jest troszeczkę różnie, bo trochę czasem trudno stwierdzić, czy mówią prawdę, bo jak no mówią, że jest super, no to tak, wiesz, jakby można się do tego odnieść, że ekstra, no ale jak już w końcu kolejna osoba mówi, że fajnie i że ekstra, w ogóle najlepszy numer, no to się zaczyna zastanawiać, czy... Ale czy było kiedyś na odwrót, że... O, słuchaj, co się stało? Skrzynka pocztowa pełna. Poczekaj, muszę powywalać maile. Bo... Żartujesz. Tyle, no naprawdę. Wspaniale. Poczekaj, wrócę do pytania. Opróżnij folder, kontynuować. Tak, dobra, zaraz będzie więcej. Słuchaj, czy... Zdarzyło ci się, że ktoś ci powiedział, że to jest niedobre, a tobie się zrobiło, jak to? Oczywiście. Tyle pracowałem nad tym. Wiesz co, nie. Ja mam, może to też troszeczkę dziwne podejście, ale uważam, że jest tyle muzyki na świecie, że naprawdę każdy może coś znaleźć dla siebie i jest tyle wrażliwości i tyle wiesz, różnych patrzeń na to i każdy przychodzi z jakimś innym, wiesz, bagażem doświadczeń, każdy z domu wyniósł jakieś inne inspiracje, także no na pewno nie każdemu się będzie podobała ta płyta, chociaż poszczególne utwory może wiesz czasem, co, masz taki talent do używania takich harmonii, takich melodii, które nawet jeżeli ktoś nie słucha na co dzień takiej muzyki, to go to nie denerwuje, bo wiesz, że w muzyce łatwo jest też przekroczyć taką granicę zamknięcia się na pewien gatunek, że już odbiorcy spoza pewnego kręgu stwierdzą, że nie, że to już nie. A na tej płycie tego nie ma. No bardzo dziękuję za tę opinię. Eklektycznie bardzo. Okej. Wiesz co, ja, tak jak powiedziałem, jestem dumny z tego, co się udało uzyskać i to jest praca zespołowa i tutaj chciałbym w ogóle wywołać Huberta Radoszko, gitarzystę, z którym bardzo dynamicznego na scenie. Bardzo dynamicznego na scenie, którego też będziecie mogli Państwo usłyszeć w niedzielę. Tomka Jędrzejewskiego, pianista, z którym też utwór, który zaraz poleci, to jest nasza wspólna praca. Na scenie jeszcze się, no oczywiście na płycie znajdują się takie wspaniałe osobistości jak Szymon Justyński, który zagrał na basie i Filip Laszuk, który zagrał na perkusji. I właśnie w związku z tym, że ta płyta brzmi jednak momentami bardzo zespołowo, że ona jest wsparta o elektroniczne instrumenty i produkcję, ale ten core, fundament kręgosłup dokładnie został jednak w akustycznej muzie, czego bardzo nie chciałem zaprzepaścić, bo ja jestem trochę akustyczny, jestem tak naprawdę muzyką na scenie i tak zawsze było i ta muzyka właśnie zawsze była dla mnie najważniejsza i nawet przy procesie pisania tekstów to zawsze powstaje najpierw linia melodyczna, a potem jest układanka pod tytułem klocki, żeby nie zepsuć linii melodycznej, nie? I wiadomo, że w pewnym momencie zastanawiasz się nad treścią i to wszystko musi działać, ale jednak priorytetem od zawsze była dla mnie muzyka i żeby te emocje, które już biją z samej muzyki, bo to nie jest tak, że one powstają, to jest tak, że chwytasz je i trochę nie wiesz, co się z tym wydarzy, nie? Dokąd mnie to zaprowadzi. Dokładnie, więc ja się cieszę, bo utworów na tę płytę, kiedy komponowaliśmy te utwory, to powstało naprawdę dużo. Myślę, że około 60, może 50. I część z tych utworów nie zażarła, mówiąc takim kolokwialnym. Nie nadawała językiem. Się na płytę. Dokładnie. Ale zbierasz materiał w razie czego na takie 50-lecie dokładnie. Wydanie, a tak. To tak, nie tak, weszło tak. na mój pierwszy album i też będzie platyna, zobaczymy, to tak działa. No. Jaśmin teraz, tak? Jaśmin, tak. Dobrze, Bartek Deryło na antenie radiowej Trójki, przedpremierowo album Latawce. Tego słuchamy i z tego albumu właśnie utwór Jaśmin, proszę. Jaśmin, Bartek Deryło w Trójce przedpremierowo. Trochę nam czas się kończy dzisiejszego programu, jeszcze parę minut. Jest mi smutno z tego bardzo powodu. Pan Krzysztof mi napisał, uważaj, słucham obecnej audycji, bardzo zainteresowała mnie nie tylko muzyka, ale i postać dzisiejszego gościa. Zaprezentowane utwory Bartka bardzo trafiają do mojej wrażliwości, są niebanalne, poetyckie, ciekawe, instrumentalne. Byłbym zaszczycony, otrzymując płytę, która ma się ukazać jutro. Tak, bo mamy dla państwa te płyty. No to leci dla pana płyta. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Myśmy, kiedy się widzieliśmy? We wtorek. Widzieliśmy się we wtorek, tak. I w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po przedstawieniu niedzielnym zostało pianino. I pomyślałem, dziwny że... Dziwny taf. Ale naprawdę, wiesz co, jak poszedłeś, to 10 minut później przyszła ekipa i je zabrała. To było po prostu zrządzenie historii. Zrządzenie losu. Nie ma takich zrządzeń losu. No wszystko i się dzieje. Jak sobie rozmawialiśmy z Bartkiem, to pomyślałem, że... Mówię, Bartek, a może byś usiadł, coś zagrał. W bardzo skromnych warunkach. Jest to na naszym YouTube. Trzeba powiedzieć, zaznaczyć tutaj rys historyczny, że to była bardzo młoda godzina, 12 w samo po prostu, w środku nocy. 12 rano w środku nocy, więc troszeczkę nierozśpiewany, ale jakby... Już się nie tłumacz jeszcze. Poszedłem w tą falę. To nie jest tłumaczenie, to jest taki raczej miał być śmieszny, a nie do końca wyszło śmieszne. Że... Co jest tak, że na naszym kanale YouTube jest wykonanie utworu, który zaraz posłuchamy, czyli utworu Burza, po którym to utworem w ogóle ja poznałem ciebie i twoją twórczość. Bartek zagrał Burzę na pianinie bez przygotowania, to jest prawda. Po prostu usiadł i zaśpiewał. Nagraliśmy to na dwa mikrofony i dwie kamery. To jest na naszym YouTube. Naprawdę państwa serdecznie tam zapraszam, żeby posłuchać, jak brzmi młody artysta, który nie dość, że wie, co robi, to umie to robić. Bo rzadko się zdarza, dobrze wiesz o tym, że muzycy często albo potrzebują zespołu z tyłu, żeby móc zaistnieć, żeby móc zabrzmieć, że dopiero te harmonie, które oni prezentują, w pewnym kontekście są tak dobre, jak my to odbieramy jako słuchacze. A Bartek po prostu usiadł do pianina i zagrał. I wiesz co, to wydaje mi się, że byłem w tej sytuacji, w dość uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ znalazł się akurat dziwnym przypadkiem na scenie instrument, który towarzyszył mi przy całym powstawaniu, przy komponowaniu tego albumu. I to jest instrument, dzięki któremu tak naprawdę ta płyta brzmi tak, jak brzmi. Ponieważ te utwory powstawały właśnie w ten sposób, że ja siadałem do piana... No te, które powstawały przy pianie, to były zawsze właśnie te. No tak, rozumiem. A część utworów powstawało z Hubertem, kiedy on akurat gitarzysta, więc wspólnie, ale... On też ma fajny instrument, hollow body. To jest bardzo trudny instrument do grania z przesterami. To jest bardzo dobry gitarzysta, tak muszę powiedzieć szczerze. I bardzo, bardzo zdolny. I mamy między sobą taki rodzaj połączenia, który zadziałał od początku. Wiesz, to jest coś, kiedy poznajesz osobę i wiesz, że muzycznie jesteście dokładnie na tej samej fali. Z Hubertem dokładnie. I z Bartkiem będziemy mogli spotkać się w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już nie mogę się doczekać. Ja zapraszam państwa serdecznie do zgłaszania się po zaproszenia na to wydarzenie, bo mamy takie zaproszenia. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl i kto tutaj się zgłosi, to ma szansę po prostu zobaczyć Bartka w najbliższą niedzielę na żywo. Trzymam kciuki. Próby gracie, czy w zasadzie z marszu? Już wczoraj skończyliśmy. Wczoraj już po próbach, teraz odpoczywacie. Nie, teraz odpoczywamy, teraz po prostu wchodzimy i pokazujemy jeszcze nowe oblicze. Aha. Muzyki. Dobrze. Żywe. To w najbliższą niedzielę. Dobrze, na koniec od Bartka Deryło, od Łukasza Ciechańskiego i od Olgi Szuczko, która realizuje dzisiejszy program, utwór Burza. Utwór, którym, tak jak mówię, ja poznałem ciebie. Mi w ogóle, ty mi zadałeś takie pytanie parę dni temu. Ty, a skąd w ogóle... Skąd ja się tu wziąłem? Ja mówię, wiesz co, a znajoma mi przysłała twój utwór Burza i dalej poszło, bo zobaczyłem cię w Opolu. Tak już zostałem. I tak został w Trójce i bardzo dobrze, i tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję, że przyszedłeś. To ja dziękuję w ogóle, wiesz, czysta przyjemność, naprawdę. Aż trochę jest smutno, tak jak powiedziałem, że już kończymy, naprawdę. Bartek Deryło, dzięki. Do zobaczenia w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Łukasz Ciechański, to był program Nasza Tonacja, za 7 minut 13 o 13, serwis Trójki. Do usłyszenia. Czas dogonił mnie, przyszłaś, to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch czekam już pod drzwiami znów. Zmieniam kurs, zbliżam się do...